ما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين، şerefli Müslümanlar, geçen dersimizde günümüzün en çok konuşulan mevzularından ve meselelerinden birisi olan işçi hakları ile alakalı bir giriş mahiyetinde insan haklarından bahsettik. Zira bir memlekette önce insan hakları ele alınmazsa işçi haklarından bahsedilemez. Çünkü işçi de bir insandır. Yani her şeyi bırakıp da işçi haklarından bahsedemezsiniz. Veya insan haklarını halletmeden, insan haklarını tamamını vermeden, insan haklarına saygı duymadan, insan haklarını garanti altına almadan işçi haklarından bahsetmeye hakkınız olmaz. Çünkü işçi de insandan bir parçadır. İnsanlık yekûnundan bir kısımdır. Binaenaleyh geçen dersimizde önce insan ve insan haklarını bir parça açıklamaya çalıştık. Bugün de insan ailesinin, insan familyasının bir bölümünü teşkil eden işçi haklarından bahsetmeye sıra geldi. Yine Allah'ın kanunlarından bir kanunu ortaya koyacağız. Kur'an-ı Mübin'i açıp okuduğumuz zaman işçi hakları ve işçilik nizamını da ve bu husustaki kanunları da koyanın Allah olduğunu görüyoruz Celle Celaluhu. Allah-u Teala'nın kurduğu düzen içinde bu mesele ele alınmak zorundadır. Bunun dışına çıktığınız zaman hiçbir meseleyi arzu edilen istikamete götüremezsiniz. Okuyacağım ayet-i kerime Zuhruf suresinde 32 numaralı ayettir. Siz de tefsir kitaplarından inceleyebilirsiniz. Zuhruf suresi 32 numaralı ayet. Rabbül Alemin şu şekilde ferman ediyor. Estaizu billah. Ehum yaksimune rahmete rabbik. Nahnu kasemna beynehum maişetehum fil hayati dünya. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْكَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ صَدَقَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ. Sor onlara Habibi Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam. Onlara sor. Allah'ın koyduğu kanunları inkar edenlere sor. Onlar mı Allah'ın rahmetini taksim ediyorlar? Dünya nizamını onlar mı kurmuşlar? Gökleri, yerleri, güneşi, ayı, felekleri onlar mı tertip etmişler? Bulutları, yağmurları, rüzgarları onlar mı halkı icat etmişler? Onlar mı taksimat yapmışlar? Hayır. نَحْنُ كَسَلْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَةً فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında insanların maişetlerini, rızıklarını, geçimlerini, nizamlarını taksim eden, tertip eden, tayin eden, tahkim eden biz Allah-u Azimşan'ız buyuruyor. Celle Celaluhu. فَرَكَانَا بَعْضَهُمْ فَوْكَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ Dereceler halinde bazı insanları zengin, bazı insanları fakir yapan biziz. Bazı insanları kuvvetli, bazı insanları zayıf yapan biziz. Bazı insanları bazı şeylerin mülkiyetini eline veren biziz. Bazısından alan biziz. Bazı insanların boyunu uzun, bazısını kısa yapan biziz. Bazısının kilosunu ağır, bazısını hafif yapan biziz. Bazısının gözlerini iri, bazısının gözlerini küçük yapan biziz. Bazısının midesinde bazı genişlikler, vüsatler veren, bazısında daraltan biziz. Yeryüzünde insanlara, güneşe, aya, kainata ait kanunları koyan biziz. Onlar değil, onlar değil, onlar değil buyuruyor. Neden bu düzeni, bu nizamı, bu kanunu koyduğunu Allah-u Teala Kur'an'ında şöyle izah ediyor. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيَّ İnsanlar birbirinin hizmetine girsin diye. İnsanlar birbirinin hizmetine girsin. İş olsun, iş veren olsun, iş alan olsun, işçi olsun, çalışan olsun, çalıştıran olsun, yiyen olsun, yediren olsun ve böylece hayatın bir nizamı, intizamı bulunsun diye. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Allah'ın rahmeti onların topladıkları dünya eşyasından, dünya metaından daha hayırlıdır. Allah'ın rıza ve rahmeti eşyadan, maddeden daha kıymetli, daha hayırlıdır buyuruyor. Demek ki aziz müminler, yeryüzünde bu nizamı kuran Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Bazı insanlar mutlaka çalıştıran olacaktır. Bazı insanlar da çalışan olacaktır. Yeryüzünde bir üretim meydana getirmek için üretim, yani Arapçası istihsal, üretim meydana getirmek için iki unsuru Allah-u Teala buyuruyor ki ben iki vasıta halkettim bir şeyin meydana gelmesi için. Birisi sermaye, birisi de emek. Bir işin meydana gelmesi için, iş. Bir fabrikanın mesela, bir fabrika iş sahasıdır. Bunun meydana gelmesi için iki vasıta halkettim diyor Allah-u Teala. Birisi sermaye, birisi de emek. Sermaye fabrikayı kuracak, emek de, işçi de, emekçi de o fabrikayı çalıştıracak. Başka bir kanun bulamazsınız dünyada. İşçi ya eliyle çalışacak, ya eliyle bir makineyi işletecek. İş meydana çıkması için. Şu nizamı kuran Allah'tır. Kimse kendine nizam koyamaz. İşçi sınıfını ortadan kaldıramazsınız. Mümkün değil. Sermayeyi de ortadan kaldıramazsınız. Sermaye sınıfını ortadan kaldıramazsınız. İlahi nizam budur. Nasıl efendim? Komünizm, sosyalizm sermaye sınıfını ortadan kaldırıyor. Yalan söylüyor. Sosyalizmde, komünizmde sermaye sınıfı devletleşiyor. Patron devlet oluyor, işveren devlet oluyor. Kapital devletin eline geçiyor. Sermaye sınıfı kalkmıyor. İş değişmiyor. Yine aynı şey devam. Yalnız bir merdiven atlıyor o kadar. Şekil değişiyor. Esas değişmiyor. Sermaye ile emek beraber hareket edecek. Sermaye yani zengin sınıf işçiyi sömürmeyecek. İslam'ı ben anlatıyorum. Başkasıyla bir alakam yok. Biraz sonra okuyacağım hadis-i şeriflerde hayret edeceksiniz. İslam'ın emeğe, emek unsuruna verdiği kıymete bakacaksınız. Sermaye sınıfı, zengin sınıf, işçi sınıfını istismar etmeyecek, istihfaf etmeyecek, onu küçük görmeyecek, onu sömürmeyecek. İşçi de çalıştığı iş yerini ve iş vereni hakir görmeyecek, kötü görmeyecek, aleyhinde bulunmayacak. Bir ahenk kuracaksınız. Bir nizam ortaya koyacaksınız. Allah'ın kurduğu nizamın çalışması sizin yapacağınız bu işin nizama intibakınızla olacak. Ayak uydurmanızla olacak. Dengeyi bozmayacaksınız. Biraz sonra daha geniş açıklayacağız bunu. Şimdi neden Cenab-ı Hak böyle bir sistem, böyle bir nizam kurmuş? Neden birer? Bakın ayet-i kerimede لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيَّ diyor. Sukriya yani hizmet eden, işçi olarak çalışan insanlar birbirini çalıştırsın diye, birbirinin işini görsün diye ben bazı insanları zengin, bazı insanları fakir, bazı insanları işveren, bazı insanları işçi olarak yeryüzünde bir nizam kurdum dedi Cenab-ı Hak. Düşünün ki tefsirini okuduğunuz zaman göreceksiniz ayet-i kerimenin, bütün insanlar zengin olsaydı kimse kimsenin emrine girip çalışmayacaktı. Kimse kimseye iş yapacak mıydı? Halbuki dünyanın kuruluş nizamı böyledir. Çalışma olacak, mücadele olacak, hareket olacak, bereket olacak. Bütün insanlar zengin olsaydı kimse kimsenin emrine, işine girip çalışmayacaktı. O zaman hayat yürür müydü? Bütün insanlar fakir olsaydı kimse kimseye iş yapacak bir enerji bulamayacaktı. Yine hayatın nizamı duracaktı. Görüyor musunuz? Evet. Eğer insanların küllisi tamamı zengin olsa hizmet edecek birisini bulamazdı. Hizmet edecek, iş yapacak kimseyi bulamazdınız. Bu da alemin harap olmasını, mahvolmasını gerektiren bir sebep olurdu. Bütün insanlar fakir olduğu zaman da yine aynı şekilde hizmet edilecek insan bulamazdınız. Hepsi aynı seviyede kalırdı, mücadele olmazdı, hareket olmazdı, bir nizam yürümezdi. Ve mutlaka bu şekilde kalırdı ve dünyanın düzeni yaratılışın ahengine uyamazdı. Düşündüm, taşındım, buna bir misal aradım ve buldum. Siz de dikkatle baktığınız zaman göreceksiniz. Şu beş parmağınıza bakacaksınız, beş parmağınıza. Şurada bir baş parmak var, küçük görünüyor. Sonra şehadet parmağı biraz daha büyük. Ortadaki parmak hepsinden büyük. Sonra öbür parmak biraz küçülüyor. Sonra küçük parmak geliyor, serçe parmağı bütün küçük. Neden bu beş parmak beşi de aynı değil? Neden farklı? Neden biri küçük, biri büyük? Merak edince, meseleyi düşünmeye başlayınca, ilahi nizamın ışığı altında meseleyi anlıyorsunuz. Şu beş parmağın beşi de bir değil. Cenab-ı Hak bu şekli vermiş. Sebebi var tabi. Tek sebebi bu şekliyle ancak bu şekliyle elimiz bir iş yapabiliyor. Bir şeyi, yerden bir bardağı, yerden bir eşyayı kaldırırken parmaklarınızı kullanmaya başladığınız zaman bir araya getirdiğinizde hepsi bir noktaya geliyor. Bakın parmaklarınıza bir noktaya geldi. Yerden bir şeyi kaldıracağınız zaman şöyle tutup da bir şeyi kaldıracağınız zaman parmaklarınızı kullanınca hepsi bir noktaya geliyor. Eğer baş parmak da orta parmağın boyunda olsaydı bir şeyi tutmak için parmaklarımızı topladığımız zaman baş parmak sarkacaktı aşağıya, hiç yapamayacaktınız. İş yapabilmek için, iş nizamı için Cenab-ı Hak bu şekli vermiştir. Bakın, herhangi bir şeyi tutmak için avucunuzu yumun, fakat bir noktaya geldi. Bir noktaya geldi. Ama baş parmak da orta parmak boyunda olsaydı, küçük parmak da orta parmak boyunda olsaydı, şöyle parmağınızın biri sarkacak, biri burada kalacak, bir iş yapamayacaktınız. İlahi nizamdan bahsediyorum. İlahi sistem bu şekilde planlanmıştır. İnsanların da yaptığı en ideal düzenlerde bile böyledir bu iş. Bakınız mesela kolunuzda kol saati var. Misal olsun diye söylüyorum. Kol saati. Saatin içinde 3 tane çalışan, durmadan çalışan 3 tane ibre var. Birisi akrep, birisi yelkovan, birisi saniye çarkı. Saniye ibresi, yelkovan ibresi, akrep ibresi. 3 tane ibre çalışır saatte. Ama dikkatinizi çekmiş mi acaba? O saniyeyi gösteren ibre durmadan dönüyor. Saniye çarkı hepsinden fazla çalışıyor. Yelkovan biraz daha az çalışıyor. Akrebe gelince akrep, hani saatleri gösteren akrep hiç çalışmıyor gibi yerinde duruyor sanki. En az çalışan akrep saati gösteriyor. Dakikaları gösteren yelkovan biraz daha hızlı çalışıyor. Saniyeleri gösteren o saniye çarkı hepsinden fazla çalışıyor. Bu çalışma nizamı ne güzeldir. Ve insan en üstün ve en ideal bir çalışma nizamından bahsederken bravo adama derler, saat gibi çalışıyor. Saat gibi. Demek ki en güzel çalışma nizamı saattir. Saat gibi çalışıyor dersiniz. bir şey olduğu zaman. Saat gibi çalışıyor efendim. Nasılsınız? Saat gibiyim. Yani çok iyi çalışma ifadesi taşıyor. Ama saatin içinde hiçbir şey eşit değildir bakın. Saniye çarkı daha hızlı dönüyor. Yel kovan biraz daha yavaş dönüyor. Akrep biraz daha yavaş dönüyor. Ve ahengi böyle kurmuş Cenab-ı Hak. Şimdi bizim isyan eden insanlarımız gibi saatimizin içinde saniye çarkı dese ki ben çalışmayacağım, grev yapacağım, ben de yel kovan gibi yavaş döneceğim dese saatinizde nizam kalır mı? Saat nizamı bozulur. Bir hareket başlayıp da saniye çarkı yel kovana isyan etse, yel kovan da akrebe kızsa, sen niye yavaş dönüyorsun, ben de yavaş döneceğim, ben de çalışmayacağım, grev yapıyorum, burada grev var demeye kalkışsa, iş kalır mı, hiç nizamı kalır mı? Nerede eşitlik? Mutlaka böyle olması lazım. Saniyenin içinde, saatin içerisinde saniye çarkı, yel kovan çarkı, akrep çarkı üçü de aynı olsa, vallahi saat olmaz. Saat olmaz. Hayat olmaz. Vücudumuzda bile öyledir. Bakın mesela gece gündüz vücudumuzda çalışan bazı organlar var. Siz gece elleriniz istirahat ederken, ayaklarınız istirahat ederken, gözünüz kapanmış istirahat ederken, kulağınız istirahat ederken, ağzınız burnunuz istirahat ederken hiç istirahat etmeden çalışan bazı şeyleriniz var. Gece yatakta uykuda neler çalışıyor? Bir kere kalbiniz durmadan çalışıyor. Tüt tüt tüt de çalışıyor. Hiç kalbinizi saniye dinlenmiyor. Hani eşitlik? Efendim, eşitlik lazım, herkes aynı olacak, herkes bu yürüs bu, soytarılık bu. Mümkün değil. Sizin vücudunuzda bile eşitlik yok. Elleriniz, ayaklarınız gece istirahat ederken kalbiniz hala çalışıyor. Kalbiniz çalışmasa ölürsünüz, yiyiniz kalmaz, hayata çıkamazsınız. Kalbiniz gece de çalışır. Öyle değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Aynı şekilde eliniz, ayağınız gece uykuda istirahat ederken mideniz çalışır, mide. Durmadan çalışır mideniz. Böbrekleriniz çalışır durmadan. Böbrekleriniz çalışmasa zehirlenirsiniz, idrarınız kana karışır. Görüyor musunuz nizamı? Vücudunuzda bile her şey eşit değildir. İlahi nizamı ne senisiniz? Kime isyan ediyorsun kardeşim? Kime kafa tutuyorsun? Hangi mutlak eşitlikten bahsediyorsun? Ama bugünkü şekli de biraz sonra izah edeceğim. Bugünkü şekli de konuşacağım. Elbette bir boşluk var, elbette bir istismar var. Elbette işçiyi sömürenler var. Biraz sonra anlatacağım bunları da. İsyan buradan nereye geliyor? Haklı tarafları var. Demek, alın teri İslam'ın ortaya koyduğu ölçüler içinde ele alınmazsa tabii isyan olur ya. Göreceğiz şimdi. Evet. Bu nizamı, bu ahengi ortaya koyan Hazreti Allah hayatın akışını buna göre düzenlemiştir. Başka türlü bir yol bulamazsınız. Başka bir şekil bulmak mümkün değildir. İnsan hangi düzeni, hangi nizamı, hangi rejimi getirirse getirsin Allah'ın ortaya koyduğu ölçüleri aşamamıştır zaten. Aşamamıştır. Çok çok inkara gitmiştir. Bunun ötesi yok ki. Neyi aşabilmiştir, neyi değiştirebilmiştir? Mesela demin dedim, vücudunuzda geceli gündüzlü durmadan çalışan bir kalbiniz var, yürek kalbiniz var. Kalp dese ki, canım geceli gündüzlü bu kadar çalışıyorum, 5 dakikada ben uyuyayım, ben grev yapayım dese kalbiniz, hemen ölürsünüz. Kalbin greve ihtimali yok. 5 dakikada ben çalışmayayım canım. Hani akciğerleriniz durmadan çalışıyor. Dese ki bu akciğerleriniz, hani teneffüs cihazınız, teneffüs cihazı, akciğer. Dese ki, bu ne yahu, bir temadiyen çalışıyorum, durmadan bir körük gibi hava, al ver, al ver, al ver, yoruldum. 10 dakika ben yatayım dese akciğerine ne olursunuz? Grev yapamaz bunlar. Hayat ortadan kalkar. Görüyor musun? Allah bunları grev yapsın diye değil, görev yapsın diye yaratmıştı. Durduramazsınız. İşçi sınıfı da aynen geceli gündüzlü vardiyeler halinde hiç durmadan çalışması gereken bir hadisedir. İşçi sınıfına çok kıymet vermeniz lazım. İşçi sınıfı bir cemiyetin ekmeğini, erzakını, makinesini, motorunu, metresini, kumaşını, elbisesini, kağıdını, kalemini, eşyasını, maddesini piyasaya kan damarı gibi süren bir sınıftır. İşçi sınıfına çok büyük ehemmiyet vereceksiniz. Kan damarı gibidir. Bir an tıkanma hayat tercih uğrar. işçi sınıfı. Onun için Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. اَعْتُ الْاَج۪يرَ حَقَّهُ. Bakın ne dehşetli bir hadisi sahiptir. Bütün Müslüman işverenler bu hadisi şerifi levha haline getirip asmış olmaları lazım iş yerlerine. Tezgahlarına, fabrikalarına, her işveren asması lazım bu hadis sahihi. اَعْتُ الْاَج۪يرَ حَقَّهُ قَبْلَ اَنْ يَجُفَّ عَرَقُهُ. Alnının teri kurumadan işçinin ücretini, işçinin hakkını tamamıyla ödeyin diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Aleyhisselatü Vesselam, görüyor musun? Dünyada hangi sistemin böyle bir ifadesi vardır? Alın teri, kable en yecüfe arakuhu, el araku, alın teri demek Arapça. Alnının teri kurumadan hemen onun emeğini, ücretini, hakkını hemen ödeyin. Hadis sahip. Demek ki alın teriyle damarlarda akan kan aynı mütalaa edilmiştir. Bir adamın parmaklarının ucuna bir saniye kan gitmese, üç saniye kan gitmese bu parmaklar ölür. Parmaklar ölür. İşçi sınıfı ortadan kalkarsa cemiyetin en ücra köşelerine kadar erzak, ekmek gitmez, hayat ölür. Hayat ölür. İslam bu gözle bakıyor işçi sınıfına. Alın teri kurumadan hakkını vereceksin. Ve Bukhari-i Şerif'in tespit ettiği şu hadise bakın. Allah Resulü buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, mahşer günü üç sınıf var, mahşer. Allah'ın bütün insanları huzurunda toplayacağı gün var, buna mahşer günü diyor. Mahşer gününde üç sınıf insan var ki Allah onların yüzüne bakmayacaktır. Birinci sınıf, işçinin hakkını, işçinin geçimini temin edeceği günün şartlarına, günün ölçülerine göre işçinin hakkını vermeyen Müslüman bir iş adamının mahşer günü vallahi Allah yüzüne bakmayacaktır. İsterse 50 kere hacca gitsin. Hadis-i Bukhari'dir bu. Açın okuyun. Bütün insanları adeta cephe almış, bütün insanlara ve insanlığa cephe almış hükmünde görünüyor. Çünkü bir işçi fabrikada çalışırken sadece patron için çalışmıyor ki, o fabrikadan çıkacak eşyaya bütün insanlar muhtaçtır. O halde bu bir işçi bütün insanlar için çalışıyor. Durduramazsınız. Sömüremezsiniz. İşçiyi soyamazsınız. İşçi haklarını yiyemezsiniz. En büyük felaket olur İslam'a göre. Alın teri kurumadan işçinin hakkını tık ödeyin diyor Rabbimiz Resulü Zişanımız. Açık bir sesine getir. Bakınız mesela İslam alimleri, İslam müştehitleri bu hadis-i şeriften bazı hükümler çıkarmışlardır. Arz edeyim. Bir kere şunu açık söyleyeyim ki Müslümanlar. Vallahi ve billahi yeminle söylüyorum. İşçi sınıfına İslam'ın verdiği ehemmiyeti, İslam'ın verdiği kıymeti, eğer şu bizim işçilerimiz, eğer şu bizim gençlerimiz, eğer şu bizim öğretmenlerimiz, eğer şu bizim öğrencilerimiz, İslam'ın işçiye, emeğe, emekçiye verdiği kıymeti bilselerdi, vallahi hiçbir sosyalist olamayacaklardı. Komünist olamayacaklardı, mümkün değil. Fakat ne yaparsınız ki, İslam anlatılmıyor. Devletin okullarında İslam yok. Devletin televizyonunda İslam yok. Devletin radyosunda İslam yok. Büyük büyük çıkan gazetelerde İslam yok. Çarşıda, pazarda İslam yok. İslam sadece camilerin dört duvarının arasına hapsedilmiş, mahkum gibi yaşıyor. Ne İslam'ı kardeşim? İslam'ın eğitimi olsaydı memleket komünist olabilir, imkan var mıydı? Gelsin de anlatayım kendisine. İşçi haklarını sosyalistler, komünistler mi savunuyormuş, İslam mı savunuyor? Gelsin konuşalım bakalım. İmkan var mıydı? Şu hadisi şerifi görüyorsunuz. Alnının teri kable en yecüffe arakuhu, alnının teri kurmadan, kesilmeden hakkını derhal verin işçinin. Allah Resulü emir veriyor. Ve bundan çıkan hükümler var, bazısını arz edeyim size. Diyelim ki sizin işçinizle bir anlaşmanız var. İşçi. İşçinin ücretini zaman kesimleri içinde takdir etmişsiniz. Mesela bir işçiye yevmiye verirsiniz. Yevmiye demek bir günlük ücret demek. Yevmiye. Yevm Arapça gün. Yevmiye günlük. Bir günlük ücrete yevmiye denir. Her akşam o işçi işini bitirdikten sonra eğer günlük ücret ödemeyi taahhüt etmişseniz, yevmiyeyi taahhüt etmişseniz, akşam işini bitirdiği an hemen çıkarıp yevmiyesini, parasını vermeniz lazım. Anlaşmanız böyleyse. Haftadan haftaya ücretini ödeyeceğinizi taahhüt etmişseniz, her haftanın sonunda hemen ödemeniz lazım. Aydan aya ise aydan aya ödemeniz lazım. Taahhüdünüz neyse. Diyelim ki günlük ücret ödemeyi, günlük ücret ödeme politikasını takip ediyorsunuz. O gün işi bitirir bitirmez işçiye ücretini, hakkını bir temaviha vereceksin. Tamam. Yalnız işçiniz dedi ki mesela, ustam dedi, her akşam ücretimi vereceksin, böyle anlaştık ama ben her akşam ücretimi alırsam kaybederim, çaldırırım, zay ederim, ziyan ederim, senin yanında kalsın da ben istediğim zaman alayım dese, ne yapacaksın? İslam alimlerinin, müştehitlerin bir kısmı diyor ki, derhal her akşam çıkarıp vermesi gereken ücretini işçinin, vermesi gereken ücreti kendi kasasından, kendi parasından ayıracak, ayrı bir çekmeceye koyacak. Kendi parasına katmayacak işçinin hakkını ve ücretini. 5 gün sonra geldi aldı mesela, gelip alacak. Onun parası ayrı bir kasada, ayrı bir gözde olacak. Hafta sonunda gelip aldıysa alacak. Ay sonunda gelip aldıysa alacak. Gün sonunda. Ama her akşam o işçiye taahhüt ettiği ücreti kendi kasasından ayırıp başka bir göze, başka bir kasaya, başka bir çekmeceye koyacak. O işçinin hakkını kendi parasına katmayacak. Biliyor musun? Ne olur o zaman? Her akşam işçiye ayırıp vermesi gereken hakkını ve ücretini kendi parasından ayırmaz da o işçinin hakkının dahil bulunduğu ana parasını işletirse, işçinin hakkını kesmetmiş, işçiyi istismar etmiş ve bütün o zenginin parası faiz olmuş, haram olmuş olur diyen alimler var. İşçi hakkı. Açın kitapları okuyun. Bu kadar işçinin alın terini ve hakkını İslam hukuku ölçüleri içinde ele alan bir din-i İslam'ı anlatsaydık biz insanlara, hiç kimse komünist olur muydu? İmkan var mıydı? Orada bir hak ve adalet düşünülebilir mi? Vereceğin parayı ayıracaksın, sermayene katmayacaksın, beraber işletmeyeceksin ki faiz olmasın. Alın terini sömürmüş olmayasın. Ya İslam nerede, biz nerede? Nerede öyle hakiki Müslüman iş adamı? Gösterin bana bir tane, ayağının altını öteyim gideyim. Zalime zulüm lazım tabi. Bugünkü şekliyle felaket bir işverenle işin arası. Bakın biraz oraya da temas edeyim. Görüyoruz tabi, biz de anlıyoruz, takip ediyoruz. Bugün işverenlerle işçilerin arasında uçurumlar vardır. Hiçbir adalet yoktur. İşverenlerle işçiler arasında korkunç uçurumlar var. Bakın. Zenginler, işverenler seneden seneye devlete vergi verirler. Bakın, senede bir sefer vergi verirler. İşveren sınıfı, sermaye sınıfı, zengin sınıfı. Fakat işçi sınıfı yahut memur sınıfı, ücretliler sınıfı aydan aya devlete vergi verirler. Zenginler seneden seneye, işçiler aydan aya vergi verirler. Bu ne demektir bu? Bu adaletsizlik ya bu. Bu haksızlık niçin? Zengin vergisini kendisi tanzim eder. Defter tutmayı kendisine bırakmış zengine iş sınıf. İş veren sınıfı defteri kendisi tutuyor. 100 lira kazandığı malı 100 lira kazandı diye gösteriyor. Kendi elinde, kendi cebinde. Ama işçi hiç karışamıyor, vergisini tırın kesip bağışını ödüyor. Bu ne korkunç bir adaletsizliktir. Bu ne korkunç bir uçurumdur, dengesizliktir. Bu boşluklar varken siz hiçbir işçiyi kınayamazsınız. Sahtekar bir iş adamıysa 100 bin lira kazandığı zaman 100 lira kazandım diye gösteriyor. Defteri kendi elinde, kimse kontrol edemiyor. Ne olacak bu sahtekarlık? Bu dengesizliği nasıl önleyeceksiniz? Bu dengesizlik, bu boşluk, başıboşluk olunca elbette grev olacak. Elbette isyan olacak. Her adaletin olmadığı bir isyan vardır. Tereddütsüz böyledir bu. İslam'ın bize ne budur? Bizim yaşadığımız cemiyet vallahi İslam'ın cemiyeti değildir. Bizim fabrikalarımız İslam'a göre kurulmuş değildir. Bizim caddelerimiz, çarşılarımız, okullarımız, daireler, gazetelerimiz, kıyafetlerimiz Vallahi İslami değildir. İslam'a göre kurulmamıştır. Kimse bu cemiyete Müslüman cemiyet denesin. Çıkın bakın çarşıya. Çıkın bakın caddeye. Neresi İslam ya? Kimi kandırıyorlar bunlar? Şu İstanbul'un sokakları, caddeleri, iş yerleri, fabrikaları, patronu, işçisi, aradaki nizam, düzen İslam'a ne alakası var? İslam'ın cemiyetinde bir kadın bütün mahrem uzuvlarını sımsıkı ve daracık pantolonlarla bütün mahrem uzuvlarını, avret genlerinin kalıbını, kıyafetini ortaya koyarak dolaşabilir mi kardeşim? Mümkün mü bu? Bir İslam cemiyetinde kadınlar ve erkekler çırılçıplak denizlere girebilir mi? Vallahi giremezler. Siz İslam cemiyeti mi diyorsunuz bu cemiyete? Ne bilmişti? Tepeye çıkamıyor İslam. Çarşıya çıkamıyor İslam. Okullara giremiyor İslam. Sistere giremiyor İslam. Dört duvarın arasına İslam'ı hapsetmişler. Yalan mı? Yalan mı? Gelsinler konuşalım. Ne İslam'ı, hangi İslam'a namaz ediyorsunuz? Hangi İslam isiminden de vicdan hürriyeti namaz ediyorsunuz? Nerede vicdan hürriyeti? Kimse kimseyi kandırmasın. İslam yoktur cemiyette. Gerçekleri söylemek lazım. Aşılanması lazım. İslam'ın eğitimi yapılması lazım. İslam'ın anlatılması, İslam'ın aşılanması lazım. İmkan var mı? Zenginler, işverenler, iş yerine, diyelim ki sen bir işverensin, bir atölyen var. Atölyen var. Çalıştırdığın atölyeye kira veriyorsun. Verdiğin bu kirayı devlete ödediğin vergiden düşüyorsun. Bakın, fena değil, iyi bir şey tabii, yardım yani, güzel. İş verenlerin hayatı daha iyi olsun, daha iştahlı çalışsınlar diye devlet, iş verenin, zenginin işlettiği, çalıştırdığı iş yeri, dükkanı, tezgahı, fabrikası yahut iş yeri kira ile tutulmuşsa, o kirasını vergiden kesiyor işveren. Ama bir işçi oturduğu evin kirasını maaşına, vergisine kesemiyor. Gördünüz mü bu adaletsizliği? Sen işveren olarak çalıştırdığın atölyenin kirasını vergiden düşüyorsun da işçi niye ev kirasını düşemiyor? Ne demektir bu? Bakın, işte bir dengesizlik var. Bir boşluk var. Tabii isyan edecek ya. Tabii isyan edecek ya. Bütün bunlar bilinmesi lazım gelen meselelerdir. Bakınız, bir işveren, zengin bir işveren, çalıştırdığı fabrikanın çarkına, motoruna, makinasına kullandığı enerjiyi, elektrik parasını vergiden düşüyor. Ama bir işçi kullandığı elektriği vergiden düşemiyor. Ücretinden ödüyor. Niye bu eşitsizlik var? Niye bu adaletsizlik var? Elbet isyan olacaktır. İtaat etmemezsiniz, mümkün değil ya. İslam adalet dinidir. İşçi, düşünün ki bir işveren, zengin bir iş adamı, kızını evlendirmek istediği zaman atlıyor uçağa, gidip Paris'ten parfüm getiriyor. Kızını gelin edecek herif, herifi naşerif, şerefsiz adam. Uçağa biniyor, Paris'e gidiyor, oradan kostümler, gecelikler, gündüzlükler, robe de chambre'lar, efendim kataloglar, mobilyalar, çeşitli rujlar, ojeler, boyalar, allıklar, şıllıklar, rezaletler getiriyor. Uçağla gidip, uçağla geliyor ve bu uçak biletini vergiden düşürüyor, masrafa yazıyor. Masrafa yazıyor. İşvereni görüyor musun nasıl şişirmişler? Ama bir fukara işçi, gitse de İstanbul'daki bir işçi, oğluna Erzurum'dan bir kız gelin getirse, Erzurum'a gitse de oradan bir kızı getirip oğluna gelin etse, binlerce masraf etse bunu masrafa yazamıyor, vergiden düşemiyor. Bu adaletsizlik ne? Bu işçi hakları ne olacak? Tabii istenilecek ya. Önleyebilir misiniz? Biz din görevlisiyiz. Biz daima mazlumun yanındayız. Haksızlığın karşısındayız. Ben bir hocayım. Kellemi kıtır kıtır keseriz, haksızlığa fişan edeceğim. Tartı koyacağım. Kim olursa olsun. Daima haksızlığın karşısında olacağım. Allah'a yemin ettim ben. Zalimi destekleyemem. İstediği zaman uçağa atlayıp da gidip Paris'ten, Londra'dan pislik malzemesi, parfüm malzemesi taşıyan zenginleri bu kürsüde müdafaa edemem. Ben zalim değilim. Siz de böyle olamazsınız. İslam zalimin düşmanıdır. Mazlumun dostudur. Vaka bugünkü işçi hareketleri, bu sendikalar filan, haşa bunları ben müdafaa, bunları müdafaa etmiyorum. Lenin'le, Stalin'le işçi hakkının ne alakası var? 1 Mayıs'la işçinin ne alakası var? Kızıl bayraklarla işçinin ne alakası var? Maksat işçi sınıfını kullanıp Türkiye'yi Rusya'ya bağlamak hareketidir. Bunları da biliyoruz. Bunları da biliyoruz. Fakat ne yaparsınız ki ortada bir adaletsizlik var. Ortada bir boşluk var, bir uçurum var. İşverenlerle işçi arasında korkunç bir uçurum var. Bunu düzelteceksiniz. Bunu halletmezseniz hiçbir şey halledemezsiniz. Ne üretiminiz artar, ne veriminiz artar, ne kalkınmanız olur. Hiç şeyiniz olmaz. Mümkün değil. İşçi grev yapıyor mesela. Ki İslam'ın iş hukukunda grev yoktur. İşçi kendi ücretini artırmak için grev yapıp da yüz binlerce insanın muhtaç olduğu malzemenin yapımını durduramaz. Görüyor musun? Yani def-i mazarrat, celbi. İslam hukukunda mazarratı, yani umuma zarar veren hadiseleri önlemek için hususi insanların davranışları sınırlanmak vardır. Celbi menfaat, bir işçi maaşına biraz zam alacak diye, şahsi bir istifade edecek diye, bir celbi menfaat, ufak bir menfaat celbedecek diye, yüz binlerce insanın muhtaç olduğu gıda maddesini, yağın üretimini durduramaz. Mazarratı önlemek için bu işe meydan veremezsiniz. Def-i mefsedet, celbi menfaatten evladır İslam hukukunda. Buna imkan yoktur. Ama bu olmaması sebebiyle işçiyi de kesinlikle sömüremezsiniz, işçiyi mahvedemezsiniz. İşçinin evini, ihtiyacını ihmal edemezsiniz. Evi olmayan bir işçi, evlenemeyen bir işçi, kızını gelin edemeyen bir işçi, oğlunu evlendiremeyen bir işçi size üretim vermez. Size üretim sağlayabilmesi için işçinin ev derdi olmayacak. Kızını gelin edebilecek, oğlunu ev verebilecek hiçbir sıkıntısı olmayacak. Sıkıntısı olan sıkıntısız iş yapamaz. İslam hukukunu söylüyorum. Grev yapıyor bugün mesela, toplu sözleşme. İmza işverenle işçi temsilcisi bir sözleşme, taahhüt, muahede imzalıyor. Bir miktar ücretine zam alıyor. Ama kim karlı, kim zararlı burada? Hemen fabrikatör efendi, zengin efendi işçiye verdiği ücreti hesaplıyor, o fabrikadan çıkan malın maliyetine ilave ediyor. Bir şey kaybetmiyor herif. Bir şey kaybetmiyor ki. Yine işçi kaybediyor. Yine zulüm devam ediyor. Her biri grev bir zulüm getiriyor. Ya bu zulmü cemiyet ödüyor, toplum ödüyor. Bu zulmü, işçiyle işveren arasındaki çekişmeyi, boğuşmayı toplum ödüyor, memleket mahvoluyor. Ne demektir bu? Bir köşe kapmaca oyunu oynanıyor. Evet, zenginlere, işverenlere faturanı kendin tut, defterini kendin tut diye söylüyor. O da defterini kendisi tutuyor. 5 milyon kazandıysa 5 kuruş kazandım diye yazıyor. Bunu kim tespit edecek? Vergisini ona göre çıkarıyor. Bugün zengin sınıfı hakkıyla vergi vermiyor. Bunu ispata kadiriz her zaman. Vergi vermiyor. Devlete vergiyi veren iki sınıftır. İşçi memur. Bu adaletsizliği kaldırmadan kimse cennet beklemesin. Kimse huzur beklemesin. Düşünebiliyor musunuz? Her akşam televizyon aynasında dakikalarca devam eden rezaletler şeridi var. Rezaletler şeridi. Yani reklamlar şeridi. Reklamlar demeyin, rezaletler şeridi deyin. Ne fahişeler reklam ediliyor, ne fuhuş manzaraları, ne faizler, ne gavurluklar reklam ediliyor orada, ne zulümler reklam ediliyor. Dakikasına 200 bin lira para ödüyorlar. Dakikasına 200 bin lira para. Reklam paraları. Malını reklam ediyor, fabrikasını reklam ediyor, müşteri topluyor, satıcı, alıcı buluyor, durmadan reklam ediyor. TRT'ye ödediği reklam paralarını masrafa çıkıyor, vergiden düşüyor hain. Görüyor musunuz? Bu ne pis sistem bu? Bu ne pis sistem bu? Böyle sistem mi olur? Bilahlet mi olur? Bilahlet mi olur? Hırgeliyet mi olur? Bunlar İslam'ın cenneti. Ben her zaman söylüyorum, bu cennet İslam'ın cenneti değildir. Bugünkü insan, bugünkü sokak, bugünkü cadde, bugünkü çarşı, bugünkü dükkan, bugünkü fabrika İslam'ın değildir. İslam'ın dışında kurmuştur. Elbet zulüm olacak. Evet. Öteden bakıyorsunuz bir zengin kafasına koyuyor, gideyim de falan yere bir ortaokul yaptırayım. Ortaokul yaptırayım, okul yaptırayım diyor. Okulu yapıyor, kendi ismini falan oğlu falan ortaokulu. Kendi ismini de okula veriyor. Diyelim ki okul 5 milyona çıktı, o masraf defterini kendi tutuyor ya. 5 milyona çıktıysa okul 25 milyona çıktı diye yazıyor oraya. Ve bu ne vergiden düşüyor, bu ne vergi olarak vermiyor. Hem reklamını yapacaksın, hem de devlete vergi vermeyip vergiden kaçıracaksın bunu. Bu ne pis kanun, bu ne sistem. Böyle bir cemiyette huzur olmaz. İşçi sınıfı sömürülüyor tabii ya. Tabii isyan edecek. Tabii gidip Lenin'e, Stalin'e sığınacak. Kime sığınsın? Kime sığınsın başka? Tabii Taksim Meydanı'na Lenin'in resmiyle gidecek. Neyle gitsin başka? Sen ona İslam'ı anlatmadın. Adalet vermedin. Hakkını, hakikatini Allah'ı, Peygamber'e öğretmedin. Neyle? Tabii Lenin olacak. Bunlar işin acı tarafları. Bunlar işin felaket tarafları. Evet. İşte aziz ve şerefli kardeşlerim, Allah'ın ortaya koyduğu esaslar dahilinde işçi haklarını tanzim etmezseniz, kesinlikle huzuru, asayişi, emniyeti temin ve tesis edemezsiniz, boşluklar kalır ve bu adaletsizlik içinde memur vazife yapmaz. Ruhi bunalım geçirir, ruhi bunalım. Gidin şimdi bir devlet dairesine, bir işiniz var mesela, bir evrakınız imzalanacak, daireye gidiyorsunuz devletin dairesine. Karşınıza o ruhi bunalımların, o ruhi degrasyonların, sıkıntıların bir bunalım işareti olarak tepeden tırnağa boyanmış, cilalanmış bir hanımefendiyi karşınızda buluyorsunuz. O kadınla dikkatleri çekeyim, yalnızlıktan kurtulayım, sıkıntım gitsin diye durmadan boyanıyor, durmadan cilalanıyor. Dikkat çekeyim diye bunu yapıyor. O kadın evde yalnız, iş yerinde yalnız, sokakta yalnız kalıyor. Yalnız kalmamak, insanların dikkatini çekmek için ne yapmak lazım? Durmadan boyalanmalı, cilalanmalı diyor. Eksibiyotizm diyorlar buna Avrupa'da. Eksibiyotizm, açık saçıklık hastalığı. Teşhircilik. Yani herkes görsün de benimle meşgul olsun, ben de seviyorum, beni de seviyorlar desin diye. İslam bunu kabul etmez. Karşınıza bir memure hanım çıkıyor. Kadın efendi çıkıyor, tepeden tırnağa bir yerli otomobil gibi boyanmış, silahlanmış, karşınıza çıkıyor. Onun bütün arzusu dudak boyası, tırnak silahı. Siz elinize evrakla böyle, kardeşim şuna bakar mısınız diyor, o aynayı almış dudağını koyuyor devletin masasında. Keyfine bakıyor. Çalışmak istemiyor, niye? Boşluk var diyor. Benim de imza atacağım bu zengin devlete vergi verimi ben veriyorum, öyleyse ben de yapmayacağım diyor. Buhranı var, sıkıntısı var. İş sınıfına, iş veren sınıfına piş biliyor. Kim taşıyor bu? O boşluğu görmüş ya adaletsizliği. Niye ben de çalışayım diyor, ben de çalışmayacağım diyor. Ve cemiyette ne nizam kalıyor, ne intizam aziz kardeşlerim. Bu gerçekleri gördükten sonra İslam'ın birkaç hükmünü daha belirteyim. Evet, dini İslam'da çalışmak, yani bir takım iş kollarında çalışmak farz olarak telakki edilmiştir. Bir Müslüman cemiyette insanların muhtaç olduğu malları, eşyaları, maddeleri üretmek için o işten anlayan kalifiye işçileri, işçi sınıfını ortaya koymak devletin en baş vazifesidir. Diyelim ki ben şu memlekette, şu memleketin Müslümanları otomobile, arabaya ihtiyaçları var. Araba bugün bir ihtiyaçtır. Bu arabanın yapımı için, bir otomobilin imali, icabı için gerekli eğitimi, çalışmayı, yatırımı devletin hemen tahsis etmesi vardır İslam hukukuna göre. Mesela elbise ihtiyacınız var değil mi? Her insanın elbise ihtiyacı var. O halde elbiseyi yapacak olan terziyi, işçiyi o elbiseyi dikecek, ütüleyecek, temizleyecek, ölçecek, biçecek, yapacak işçi sınıfını veya iş nizamını kurmak farz-ı kifayedir. yapacaksınız. Hiç kimse yapmazsa bütün millet asi olur Allah'a karşı. Ehliyetli iş sınıfını, işçi sınıfını ortaya koyacaksınız. İşçi sınıfı insanların muhtaç olduğu malları yaparsınız. Düşünün ki mesela elinize aldığınız ekmeği, bir ekmek fırından ekmek aldınız. İslam'ın görüşünü ben anlatıyorum yani. Bir ekmek aldınız, ekmeği getirdiniz, sofraya koydunuz. Bu ekmeği dilim dilim kesip yerken düşüneceksiniz. Bu ekmek benim elime geçinceye kadar kaç işçinin alın teri karıştı buna. Bu ekmek bu mamul hale gelinceye kadar benim soframa gelinceye kadar bu ekmeğin üzerinde kaç kişinin alın teri var, el emeği var, göz emeği var. Düşüneceksiniz. Bu tarlada bunu kırpanla biçen işçi, harmanında buğdayı kaldıran işçi, siloya taşıyan işçi, oradan kamyona dolduran işçi, değirmenlere götürüp öğüten işçi, onu çuvallara, un çuvallara dolduran işçi, kamyona bindiren işçi, fırına kadar getiren işçi, fırında onu yoğuran işçi, ateşe süren işçi, çeken işçi ve vitrinlere koyana kadar 40 çeşit işçinin emeği var. Bu ekmeği yiyip de geriye kalan kısmını kaldırıp bu ekmeğin artan kısmını çöpe atan Müslüman 40 çeşit işçinin alın terini inkar etmiş demektir. İslam hukukuna göre. İslam budur. O 40 işçiyi tepelemiş manasına geliyor. Havadan mı geldi bu ekmek? Yüzlerce işçinin alın teriyle bu ekmek peydahlandı. Sen bunu çöpe atıyorsun değil mi? Zalim oğlu zalim. Çöpe atıyorsun değil mi? Sen insan mısın? Sende zerre kadar iman ve İslamiyet var mı? Alın terine saygı var mı? Ekmeğini çöpe atan bir millet, alın terine ve emekçiye karşı en büyük hakaret yapmıştır. Diyelim ki sobanda kömür yakıyorsun değil mi? Kömür yakıyorsun ve rahat rahat ısınıyorsun sobanın karşısında. O sobada yaktığın kömürü senin eline geçinceye kadar kaç işçi ortaya koydu biliyor musun? Evvela kömür ocaklarında havasız, nefessiz, tereddütsüz binlerce işçi o kömürü yerin altından üstüne çıkardı. Bunu düşünmeyecek misin canavar? İşçi hakları görüyor musun? Ve onu kamyonlara dolduracak işçi, getirecek, tartacak, ölçecek, kamyonunuza dolduracak. Evinize kadar, evinize de sırtında sepetle kömürlüğünüze kadar taşıttırdığınız kimdir, işçi değil midir? Bunca işçinin hakkını nasıl inkar ediyorsun sen? İnsan mısın sen? O halde sobada yaktığı kömürün hararetiyle ısınan bir adam, bu kömürü eline kavuşturuncaya kadar çalıştırdığı bütün işçilerin alın terine saygı duyması lazım. Teşekkür etmesi lazım, Allah'a dua etmesi lazım. Nerede İslam? İslamiyet nerede? Bizim insanlığımız nerede? İslam nerede? Bugünkü insan nerede? Evet. Üzerinde oturduğunuz halı. Halıyı sermişsin, dünyanın halısı, Isparta halısı. Bravo. Sermişsin halıyı, üzerinde oturuyorsun. Üstelik de kibirleniyorsun, gururlanıyorsun. Kimin emeğiyle kibirleniyorsun sen? Üzerinde oturduğun halının her santimetre karesinde bir alın teri, bir göz nuru var. Utanmıyor musun? İşçi hakkına saygı böyle başlıyor İslam'da. Tepereyi geçemezsin. Yakamazsın, yırtamazsın. Sökemezsin, kıramazsın. Takamayamazsın. İslam nerede, bunun cemiyet nerede? Evet. Sırtınıza giydiğiniz şu gömleği düşüneceksiniz. Şu gömlek sırtınıza gelinceye kadar yüzlerce işçinin emeğiyle hasıl olmuştur. Bakın şu pamuktan bir elbiseniz varsa keten pamuk, evvela bu pamuğu toprağa eken tarım işçileri var. Zirai işçi, tarım işçisi. O pamukları parmaklarıyla toplayan bakın, parmakları demin gösterdim. 5 parmak aynı boyda değildir, iş yapsın diye Cenab-ı Hak böyle yapmıştır. Parmakların boyları hep eşit olsaydı bunlar pamuk toplayamazdı. Pamuk toplayamazdı. Bu pamukları tarlada toplayan işçiler var, tarım işçileri. Bunları balya yapan eller var, işçiler var. Bunları fabrikaya götüren işçiler var. İplik fabrikasında bunları iplik yapan işçiler var, makineler var. O iplikleri taşıyıp tekrar mensucat, dokuma sanayinde bunları metrelerce bez haline getiren, kumaş haline getiren, boyahanede, kumaşta bunları mahmul, kullanılır hale getiren yüz binlerce işçinin emeğinden sonra bu ceketi giyiyorsun. Bunu giyerken yüzlerce binlerce işçinin hakkını düşünmüyorsan sen insan değilsin. Bu bunlar, mühim hadiseler, insanlık meseleler bunlar. Ve İslam meseleye bu açıdan bakıyor. Onun için işçinin alın terini katkıyla sömüremez. Sen nasıl evinde kaloriferli bir dairede rahat oturuyorsan, nasıl evinde, arabanda huzur içindeysen, topluma elektrik üreten, topluma kömür çıkaran, topluma elbise hazırlayan, topluma pamuk dokumalar hazırlayan, topluma ekmek hazırlayan bütün işçiler de senin gibi huzur içinde olmadıkça o cemiyet Müslüman cemiyet değildir. Huzurda eşitlik olacak. Huzur, emniyet, asayiş, sen nasıl geleceğini garantiye almışsan işçinin de garantiye hakkı var. Bunu sağlamadan ne demek istiyorsun sen? İslam zulme karşıdır. Bugünkü iş nizamı zulme dayanıyor. İşte anlattım, teker teker anlattım size. İslam'ın bütün gözdeleri, alimleri bu zulme karşı çıkmışlardır ya kabul etmişlerdir. Bütün bunlardan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'de hemen küçük bir ayet vereyim size. Ankebut suresinde geçen küçük ayet-i kerimenin sonunda Allah-u Teala hükmünü belirtiyor. فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ diyor. فَنِعْمَ Nîm-i Arapça ne güzel demek, ne güzel, ne mukaddes. Cenab-ı Hak medh-ü senâ ediyor, ne güzel diyor. Ne mübarek diyor, ne mukaddes diyor. Ne diyor? Ecrül amilin. Amil Arapça işçi demektir, işçi. Ecir manasında, amil. Amel eden, çalışan. Çalışanların ecri, ücreti, hakkı, alın teri ne mukaddestir diyor Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala kitabında. Aynen. Fenîm-i ecrül amilin. Açın okuyun. Bir hayli ayet göreceksiniz böyle. فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ Şu insanlara elbise olsun diye çalışan işçiler, şu insanlar ısınsın diye kömür çıkaran işçiler, şu insanlar yesin diye ekmek yapan işçiler ve bunların amelleri, bunların ücretleri, bunların alın terleri ne mübarektir, ne güzeldir diyor Kur'an-ı Kerim. فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ Şu ayeti kerimeyi levha yapın, asın dükkanında ne olur. Şu ayeti kerimeyi levha yapın, asın dükkanında ne olur. فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ İşçilerin ücretleri, alın terleri ve hakları ne güzeldir. Böylece meseleyi gayet derin bir şekilde ortaya koymuş olmak lazım. Evet. Şimdi İslam hukukuna göre iş yalnız çalışanın değil, bütün cemiyetindir iş. İş kolları durdu mu cemiyet duruyor. Din-i celil-i İslam cemiyet dinidir. Toplumu daima kastediyor. Cemaati, cemiyeti tamamını kastediyor. Bir işçi İslam'da sadece o zenginin fabrikasında zengine çalışıyorum diye düşünmeyecek. Dikkat! Hukukun en büyük maddesi budur. İslam hukukunda bir işçi sadece ben bu fabrikanın sahibine çalışıyorum diye düşünmeyecek. Ben bütün bir cemiyet için çalışıyorum diye düşünecek. Çünkü oradan çıkan mal bütün cemiyetin malı. Herkes ona muhtaçtır. Herkes ondan istifade eder. Aynı şekilde bu düşünceyle çalışan bir işçi ben yalnız bu fabrikanın sahibine çalışıyorum diye düşünmeyip de bütün bir cemiyet namına çalışıyorum diye bu niyetle, bu kasıtla, bu kararla çalışan Müslüman bir işçi sanki 24 saat camide namaz kılıyormuş gibi. İslam hukukunu söylüyor. Burada notlarıma yazmışım. Kur'an ayet alıyorum. Hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara hayırı olan, hizmeti olan, emeği geçenler. Hadis-i sahihtir. Tabii İslami ölçüler içinde alacaksınız. Zulümle ilgisi yok bu iş. Bir işveren de yalnız kasamı, keseni şişireyim, çok para kazanayım, milyoner olayım, milyarder olarım diye çalışmayacak. İslam hukukunu söylüyorum. Çok zengin olayım, sermayedar olayım, kapitalist olayım, büyük bir iş adamı olayım. Çok zengin olayım, ünümü, ünvanımı büyüteyim, dünya çapında bir adam olayım, falan oğlu falan desinler diye çalışmayacak, fabrika açmayacak. Bir fabrika açayım da insanlar, fakirler, işçiler buradan istifade etsin, cemiyet faydalansın diye açacak. Bu maksatla fabrika açan Müslüman, fakirler, insanlar, muhtaçlar, herkes çalışsın da insanlığa hizmetin olsun diye, fabrika açan bir Müslüman sanki altı minareli cami yapmış gibidir. İslam hukukuna göre. Niyetül müminin hayrun min amelihi. Resulullah öyle buyuruyor. Müminin kalbindeki niyeti ve kastı kararı yaptığı işten daha hayırlıdır. Bugün biz öyle zenginler görüyoruz ki edepsiz, ahlaksız, hayasız, vicdansız, merhametsiz öyle zenginler görüyoruz ki kızını gelin edecek Hilton otelini kiralıyor, sabaha kadar şarap, şampanya, silah, mermi, bir şarkıcıya 500 bin lira veriyor gece. Bunlar insan bile değil, hayvan bile olamaz bu adamlar. Vicdansız, merhametsiz herifler. Kimin namına çalışıyor bunlar, hangi cemiyet namına? Zulmü alkışlamak mümkün değildir. Bakınız, Mehmet Akif'i dinleyebiliriz bu noktada. Mehmet Akif'i dinleyebilirsiniz. Ağlasın milletin evladı da bangır bangır, hürriyet aldım diye sen durma türkü çağır. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım, boğmazsam hiç olmazsa yanından kovarım. 3,5 soysuzun ardında zavarlık yapamam, hele hak namına haksızlığa ölsem kapamam. Ben ezelden beridir aşıkım istiklale, bana hiç kasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak huyluysam kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü, yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı biter kaldırırım. İslam'dır. Evet, zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticağın şu sizin lehçede manası bu mu? Demek suretiyle akibimiz, istiklal şairimiz dehşetle meseleyi ortaya koyuyor ve zulmün alkışlanamayacağını haber veriyor. Aziz ve asil kardeşlerim, işçi haklarıyla alakalı İslam'ın görüşlerini bir miktar arz etmeye çalıştım. Haftaya inşallah meseleye biraz daha geniş açıdan bakacağız inşallah Teala. Allahu Teala cümlenize razı olsun. Bir hususu arz edeyim. Sizi yine bir hayra davet edeceğim. İstanbul Müftülüğümüzün, Emine Müftülüğümüzün haberleri ve yazıları, malumatları dahilinde aziz ve asil kardeşlerim, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin inşaatı yarım kaldı. Perişan arkadaşlar. Hepsiyle görüşüyoruz. Perişan oldular. Yatırımları kalmadı. Okul yarım kaldı Bakırköy'de. Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına. Dışarıya çıkarken gerekli yardımı yapın, yapın. Allah-u Teala bir verdiğiniz yardıma 700 misli mutlak mükafat verir. Kur'an'la kayıtlanmış. Ukrevi yatırımınızı ihmal etmeyin. Dünyaya nasıl yatırım yapıyorsanız, ukrevi hayatınıza yatırım yapın, sakınmayın. Allah mutlak manada iyilik edenlerin ecrini ve ücretini zayi etmeyecek. Şimdiden Mevlamız makbulu mübarek eylesin inşallah. Allah-u Teala nasip ederse, Tarsus Din Görevlileri Derneği'nin daveti üzerine orada Eshab-ı Kehfi ziyaret etmek ve yine Eshab-ı Kehfi'nin önünde büyük bir konferans vermek üzere nasip olursa gidiyoruz. Tekrar önümüzdeki hafta Cuma günü burada buluşmak ve dersimize devam etmek niyetiyle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi görünür görünmez, bilinir bilinmez kazalardan, belalardan, her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan, isyanlardan, işgallerden, istilalardan, iç ve dış düşmanın tahribatından, memleketimizi, milletimizi, alemi İslam'ı hıfz-ı himaye eyle ya Rabbi. Her nefesimize kelime-i şehadet ki arşa yükselen bir ses ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El asif amin diyen kardeşlerimi affeyle ya Rabbi. Şuraya kadar uzaktan yakından gelerek toplaşıp bekleşen kulaklarını, gönüllerini şu kürsülere, şu minberlere, mihraplara, şu saflara veren mümin kardeşlerimi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin